Na początek naszego spotkania, jak zwykle, zespół Mysłowic z rozmyśleń przy śniadaniu, a zaraz potem dzisiejszy jubilat. Stanisław Sojka otwiera audycję Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Do urodzin pana Stanisława wrócimy sobie jeszcze na pewno w drugiej części naszego spotkania. Dzisiaj będzie oczywiście koncertowo, bo to są te spotkania z muzyką Stanisława Sojki, które zapadają w pamięć na długo. A to przed chwilą to deser. Deser dołączony do płyty Retrospekcja Koncert Kraków. Koncert odbył się w kwietniu 1994 roku w studiu Telewizji Polskiej w Krakowie, w Łęgu dokładnie. A deser to nagrania studyjne z listopada tego samego 1994 roku. Są na tym świecie rzeczy. To jedna z tych nowych piosenek na tamtej płycie. Nowa płyta przed nami teraz, już taka naprawdę nowa. Ukazała się kilka tygodni temu, dotarła do mnie jakiś czas temu. Słuchaliśmy jej już wspólnie z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Dziś wracam do drugiego podwójnego albumu Quantum Trio. We'll be right back. Quantum Trio. Ich druga płyta to podwójny album Particles and Waves. Particles to część pierwsza, zdecydowanie bardziej akustyczna. Na drugiej panowie grają, tak jak państwo słyszeli przed chwilą, Entanglement, to jest kompozycja Michała Jana Ciesielskiego, saksofonisty zespołu. No i potem dwie kolejne, Gravitons i Nebula, to są kompozycje perkusisty Luisa Mory Matusa. Obok nich jeszcze w zespole Kamil Zawiślak na instrumentach klawiszowych. Taka jest nowa płyta zespołu Quantum Trio. Pewnie nie po raz ostatni wróciła w naszych spotkaniach trójkowych. A propos spotkań. Z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie znów było gościnnie, bowiem w studiu pojawili się artyści, opowiadając państwu o swoich nowych płytach. Pojawił się także debiutant, chociaż ma za sobą już całkiem sporo nagrań studyjnych, koncertów, występów w różnych zespołach, to jest jego pierwsza płyta podpisana własnym nazwiskiem. Gniewomir Tomczyk. Płyta nosi tytuł Event Horizon. God gave you. Dreaming of Love i wcześniej Golden. Dwa utwory z płyty Event Horizon Gniewomira Tomczyka, ale wokół Gniewomira skupiła się całkiem liczna grupa znakomitych polskich artystów. Przede wszystkim Andrzej Mikulski jest bardzo ważną postacią na tej płycie. Nie tylko gra na instrumentach klawiszowych, ale także jest współkompozytorem prawie wszystkich na tej płycie utworów. Dreaming of Love to z kolei jest kompozycja wspólna Krzysi Górniak i Andrzeja Mikulskiego, co było słychać doskonale w tym utworze, bo gitara przecież na pierwszym planie. Event Horizon, Gniewomir Tomczyk. Polecam Państwu bardzo serdecznie tę płytę. Gniewomir był gościem Trójki, rozmawialiśmy sobie o tym, że pewnie uda się też trochę koncertów zorganizować promujących ten album. Mam nadzieję, że tak to się wszystko poukłada. Inni goście w studiu trójkowym z piątku na sobotę? Tak. Zanim pojawił się w studiu Gniewomir, to pojawiło się w studiu dwóch gentlemanów z nową płytą zespołu, który właściwie też debiutuje. Chociaż kiedy spojrzymy na skład tego zespołu, to w nim postaci, które znamy już od lat. Grupa nazywa się Ku, Ja, Wy. Thank you.

Klawę syn i namel aranżu. Tak akcentuję właśnie tytuły z tej płyty, bo są one napisane dziwną czcionką. Ale o tym też rozmawialiśmy z piątku na sobotę z moimi gośćmi. Jacek Rodziewicz, a także Kurek, czyli Mateusz Kurek. Autor wszystkich kompozycji na płycie zespołu Ku, Ja, Wy. To byli goście audycji Mało Obiektywnie. Obok nich także w zespole na